Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Sezon kapandı, hala sivrisinek ya. Gel buraya. Sezonun son sinekleri Cengir. Bitiş şeneriğine geçiyorlar. Bir hafta daha sabret. Ne şeneriği be? Bunlar resmen halay çekiyorlar. Tabii anlayana. Anlayamadım. Boş ver. Gel buraya. Cengir, bırak. Topu topu 2-3 gün yaşıyor zaten hayvanlar. O zaman niye bu kadar tamahkar oluyorlar ganimet? Bir kere ısırdın git efendi efendi yat uyu ya da ölümünü bekle. Gece boyu mesai yapmanın ne anlamı var değil mi efendim? Belki biz yatınca çoktan ölmüş olacaklar. Gel bak terledim, etme eylemi. Biliyorum ben bunları, biliyorum. Kolunu açıkta bıraksan gelir yorganın altındaki bacağını ısırır. Şu yönetici bey boş işlerle uğraşacağına sivrisinekle etkin mücadele paketi açsa ya, bütün yaz rahat ederdik. Gel buraya. Gel buraya. Bu sivrisinekleri üzerimize o yönetici bey mi salıyor acaba? Adamın günahını alma Cihangir. Gece boyunca mahveder bunlar bizi ganimet. O değil Gılgamış Bey bütün gece ne yaptın diye soracak. Ben ne cevap vereceğim? Sen de erken kalkarsın. Kaçma. Olmayacak. En iyisi kimyasal silah. Aç. Aç pencereleri aç Cihangir. Boğacaksın bizi burada. Ne yapayım, modern teknoloji kullandık. O elektronik sinek kovarlara onlarca para saydık, bitmediler. Sinek korkuluğu bile aldık ganimet, tınmadılar. Sivrisinek için korkuluk koymak bence akıllıca bir yöntem değildi. Kabul et Cihangir. Ben elimden geleni yaptım ganimet. O hayvanların menfur taarruzlarından kendimi ve ailemi korumak için yapmaya da devam edeceğim. Olayı vatan millet Sakarya meselesi yapma Cihangir. Uzlaşı formülü arayalım ganimet. Ne diyelim peki? Ey sivrisinekler, siz ve biz insanlar arasında iki tarafın eşitliğine dayalı iki toplumlu bir ev için anan planı temelinde adil, kalıcı, kapsamlı ve kabul edilebilir bir çözümden yanayız mı diyelim ha? Şu anda tek düşündüğüm şey uyku. Karın burada yabancı güçlerin hava saldırısına uğrasın. Sen rahat rahat uyu Suhi. Belki de gazetede yazdığı gibi dış güçler bu sinekleri biyolojik silah olarak kullanıyordu. Ne yaparsan ya benim uykuma mani olamazsın Badire. Ayol bunda bir iş var Suhi. Bu mevsimde sivrisinek olur mu Allah aşkına? Belki de işe mevsimlik girmemişlerdir. Suhi, bu sinekler sayesinde kan örneklerimizi toplayıp DNA haritamızı çıkarmasınlar. Senin kanını incelediklerinde işte gazetelerdeki saçma sapan haberlerden dolayı paranoyak olmuş bir kadının kanı diyeceklerdir eminim. Uzatma da yat uyu artık. Nikahta iyi günde kötü günde beni koruyacağını söz vermiştin Suhi. Ne çabuk unuttun. Eski defterleri açmaya bayılırsın zaten Bahadire. Suhi, sen beni korumayacak mısın? Allah'ım, bu hayat mücadelesinde yine yalnız kaldım. Ah, hatırladım. Gazetekinde bununla ilgili bir şey vardı. Neredeydi? Ha işte buldum. Eğer kullandığınız kimyasal ve elektronik yöntemler fayda vermediyse bilindik yöntemleri denemekte fayda vardır. Sivrisinekle etkin mücadele için ilk adım silahlanmaktır. İyi bir sivrisinek avcısının evde ilk bulabileceği mücadele silahları şunlardır. Terlik altı ve gazete. Gazete bilinen en iyi mücadele silahıdır. Yapmanız gereken kuponu kesilmiş, bulmacası çözülmüş bir gazeteyi gerekli sertliğe gelinceye kadar katlamak. Şimdi artık silahınız hazır. İşte ikinci adım. Bir müddet hareketsiz kalarak düşmanınızın herhangi bir yere konmasını bekleyin. Ve üçüncü adım. Düşmanı gördüğünüz anda gez, gazete, sinek kuralıyla nişan alın ve şak diye indirin. Gel bakalım, yaklaş bakalım. Ama unutma, artık silahlıyım. Al bakalım, gel buraya. Ne oluyor ya? Al bakalım, al sana. Ne yapıyorsun lan Badire? Ulan ezeceksin lan beni. Ne yapayım Suhi? Sen beni savaş meydanlarında yalnız bıraktın. Tek başıma sivrisinekle etkin mücadele ediyorum. Bıktım be. Senin yaptığın sivrisinekle etkin mücadele değil, kocan Sulhi ile etkin mücadele. Al bakalım. Al bakalım. Evet, işte sonum bu. Cihangir ne yaptın ya? Duvarı berbat ettin. Şuna bak ya, duvarlar kanla doldu. Sabah erkenden kalkar cinayetin izlerini temizlersin sen. Komşular rahatsız olacak seslerden. Yeter artık, hepsini öldürdün. Yat artık. Ben biliyorum bunların kökünü kazıyacak yöntemi aslında ama... Husumet Bey Avrupa Birliği'ne yaranmak için soykırım yaptık diye ispiyonlar batılı devletlere bizi. Sonra tazminat ödemek zorunda kalırız. Kime ayol? Sivrisinekleri mi? Güldürme adamı. Biliyor musun Ganimet, belki o Husumet Bey denen adam salıyordur bu sinekleri üzerimize. Adamın günahını alma. Hem niye salsın ki? Bizi sokan sinekler onu da sokmayacak mı? Bir yolunu bulmuştur o. Her kötülük beklenir ondan. Allah daha kötülerinden saklasın. Hadi boş ver, yat artık. Bundan daha kötü ne olur Ganimet? Yine başladın tahminlerine. Ama hep doğru çıkmıyor bu tahminlerim, sen söyle. Şam tahminli. Ay dur Husumet Bey, duvarları daha yeni sildim. Bu mevsimde sivrisinek. Olacak iş değil. Bunları sanki özellikle üzerimize salıyorlar. Kimler? Bizim Avrupa Siteler ve Apartmanlar Birliği'ne üyelik müzakerelerine başlayışımızı hazmedemeyen çevreler. Açıkça söylemek gerekirse asap yolculuğumuzu sabote etmek isteyen bir takım iç ve dış düşmanlar. Kapalıca söylemek gerekirse mesela şu Cihangir Bey gibi adamlar. Gel lan buraya. Ulan ne bitmez sinekmiş bunlar. Husumet Bey, hani sen hep dersin ya, tek tek avlamaktansa bataklığı kurutmak lazım diye. Kurutacağız tabii ki Hüsniye Hanım. Ama Avrupa Siteler ve Apartmanlar Birliği ile henüz çevre başlığında tanıtıcı tarama toplantısı yapmadık. Bu yüzden bataklık kurutma fonu almamız bir hayal. Aslında ben bunların hepsini hallederim ama... Ne yapacaksın? Öldürecek misin hepsini? Hayır asla. O zaman soykırım uyguladınız diyebilirler. Ayol abartma Husumet Bey. Çok dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz Hüsniye Hanım. Müzakere çerçeve belgesi geldi. Asap bizi denemek isteyecektir. Her konuyu önümüze engel olarak çıkarabilirler. Yapacağımız ufak bir yanlış, inkıtay-ı müzakere, yani müzakerelerin kesilmesiyle sonuçlanabilir. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, asap asap diye diye kendini de heder ediyorsun Husumet Bey, başkalarını da. Kim başkaları? Apartmandaki sakinler. Tıpkı Avrupa Birliği gibi asaba üyeliğimiz de çileli bir yol. Ayrıca teessüf ederim Hüsniye Hanım. Bu talihsiz beyanların sizin ağzınızdan çıkmış olmasına inanamıyorum. Sizi böyle haddinin fevkinde konuşmaktan şiddetle men ediyorum. Bakalım şimdi ne diyecek Kılgamış Bey? Ah, siz burada mıydınız Gamze Hanım? Gılgamış Bey içeride sizi bekliyor Cihangir Bey. Bu saatte mi? Ulan adama kıllık yapayım diye sabah namazı vaktinde geliyorum işe. Herif yine burada ya. Bu adamdan erken gelmek nasip olmayacak mı bana? Sırf beni odasına çağırabilmek için burada mı yatıp kalkıyor bu adam nedir? Merhaba Gılgamış Bey. Oho, saygıdeğer ekonomi ve yatırım danışmanı Cihangir Bey'imiz teşrif buyurmuşlar. Buyurun. Sizi dinliyorum. Efendim bizim ev malum ağaçlık bir yerde. Belki inanmayacaksınız ama sivrisineklerle doluydu yatak odasının içi. İlaçlamada yapılmadığı için herhalde. Hallettiniz mi hepsini? Evet. Gece rahat vermezler diye hepsini öldürmeden yatmayayım dedim. Geç saatlere kadar onlarla uğraştığım için de geç yatmışım. Sabah tabii... Bravo. İzninizle sizi alkışlamak istiyorum. Ben de bütün gece bir sivrisinek bile gelmedi. Neden acaba diyordum kendi kendime. Siz bizim için tehlikeyi göze alarak onların hepsiyle tek başınıza uğraşmışsınız. Zaferiniz kutlu olsun Cihangir Bey. Liyakat nişanınızı ve övünç madalyanızı takdim etmeme izin verin lütfen. Ayrıca muhasebeye uğrayın da size bir maaş ikramiye versinler. Şaka ediyor olmalısınız Gılgamış Bey. Ama siz başlayın. Ah, bakın gördünüz mü Gılgamış Bey burada da var. İşte burada yakaladım seni. Bittin sen. Tamam durun. Durun vurmayın tamam. Gılgamış Bey gördünüz mü burada da var sivrisinek. Ama yakaladım. Gılgamış Bey. Gılgamış Bey neredesiniz? Nereye kayboldunuz? Ay ne oldu Cihangir? Ay dur ışığı açıyorum. Sen de kimsin kardeşim? Abi bak vallahi billahi bir şey yapmadım. Hiçbir şey çalmadım evimize ya. Evimize hırsız girmiş Cihangir. Hırsız ha. Yetişin hem komşuna. De benim evime. Hem de yatak odama. Sen benim evime nasıl girersin lan? Ben şimdi seni gebertmez miyim lan? Hırsız var. Polis çağırın komşular. Evime nasıl girersin ha? Uyanmasak ne yapacaktın kim bilir? O sivrisinek uyandırmasaydı beni bizi de öldürecek miydin lan? Söyle lan. Abi yeter. Vallahi billahi bir şey yapmadım. Bir kuruşunu çalmadım. Bir şey de yapmayacaktım. Niye girdin lan o zaman eve? Bir arkadaşa bakıp çıkmak için mi ha? Cihangir Bey lütfen yeter. Emniyet kuvvetleri geliyor. Onlar gözaltına alacaklardır. Ek gözaltı süresi istiyorum. Reddedildi. Cihangir Bey lütfen dedim bırakın. Öldüreceksiniz adamı. Sizi orantısız güç kullanmamanız konusunda uyarıyorum. Şimdi suçlu ben mi oldum? Hırsızın hiç mi suçu yok efendim? Tamam da onun cezasını adalet verecek. Suç biraz da sizde efendim. Güvenlik tedbirlerini tam ve eksiksiz alsaydınız bunlar başımıza gelmeyecek. Konu araştırılarak olayda ihmali bulunanların en ağır cezaya çarptırılacağı konusunda sizi temin ederim. Ayrıca güvenlik tedbirlerimiz yeniden gözden geçirilecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Bu konuyu müsait bir zamanda konuşalım. Zira gecenin ikisinde bir pijama balosu yaptığımızı zannedenler olabilir. Peki tamam alın. Ama bu işin peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim. Ben de söz veriyorum. Sonuna kadar gidilecek. Ucu kime ulaşırsa ulaşsın sonuna kadar gidilecek. Battal. Buyurun Hüsumet Bey. Bu adamı aşağı indir. Polis gelene kadar güvenli bir yerde sıkışa tut. Sakın kaçırayım deme. Emredersiniz efendim. Evet sayın hasbelkader sitesi sakinleri. Pijama balosu bitti. Hadi dağılalım artık. Olaydan 5 saat sonra. Olay gecesi neredeydiniz Bay Cihangir? Fabrikada tütün sarıyordum. Bu soruşturma komedisi de nereden çıktı Hüsumet Bey? Bu işi polis yaptı zaten. Güvenlik sorunlarımızı en ince ayrıntısına kadar görebilmemiz için biz de kendi soruşturmamızı yapmak zorundayız. Geniş çaplı bir soruşturma başlattım. Bu soruşturma sonucunda ayrıntılı bir rapor hazırlanacak. Bir komisyon bu raporu inceleyecek. Bu olayda susurluğa dönmesin sakın. Lütfen bu olayı politika malzemesi yapmayalım Bay Cihangir. Biz bu soruşturmayı kendi içimizde bazı düzenlemeler yapmak için gerçekleştiriyoruz. İyi de önce kendi site güvenlik elemanlarınızı sorgulayın. Olayla ilgili tüm tarafları dikkatlice dinlemem lazım. Katil mutlaka bir ipucu bırakmış hırsız mutlaka bir açımızı gördü ve oradan daldı. İyi de beyefendi benim bir ailem var, gitmem gereken bir işim, su kaynatan bir arabam var. Benim de yönetmem gereken bir sistem var efendim. Son dakikadar gidilsin, inceldiği yerden kopsun, suçlar cezasını bulsun dememiş miydik efendim? Neyse, susurluk gibi olmasın da. Olay gecesi nerede olduğunuzu öğrenebilir miyim Badire Hanım? Nesin sen ha? Bir çeşit müfettiş mi? Lütfen, olay dalga geçirmeyecek kadar vahim. Şüphelendiğiniz birileri var mıydı? Herkes huzur içinde yaşayıp gidiyor burada. Kimden şüpheleneyim? Şunu unutmayın Bay Sulhi. Herkes şüpheli olabilir. Hırsız içeriden yardım da almış olabilir. Son günlerde site dahilinde veya yakınlarında dolaşan tanımadığınız birileri var mıydı? Pekala Bay İmdat. Gerçeği ama yalnızca gerçeği söyleyeceğinize yemin eder misiniz? Ederim. Et öyleyse. Gerçeği, sadece gerçeği söyleyeceğim. Vallahi billahi. Bütün şüpheler senin üzerinde toplanıyor Bay İmdat. üzerindeki şüphe bulutlarını nasıl dağıtacağını bayağı merak ediyorum. Beni bilirsiniz Hüsumet Bey. Gece nöbetine kaldığım zamanlarda asla uyumam. En ufak bir şüpheyi bile vatan millet Sakarya meselesi yaparım. Gayet iyi bilirim. Gözümü bile kırpmadım. Zaten sabaha kadar sivrisinek avladım. Sinek mi dedin? Sen de mi? Aman Allah'ım! Bu mevsimde sivrisinek. Olacak iş değil. Bunları sanki özellikle üzerimize salıyorlar. Bakın Hüsumet Bey. Bütün geceyi sivrisinek avlayarak geçirdim zaten. İşe de geç kaldım. Patron rüyalarıma giriyor. Hüsumet Bey, Hüsumet Bey. Sen Avrupa Birliği, Avrupa Birliği diyeceğine ilk önce şu sivrisinekleri kov. Siteyi istila ettiler. Kocamla kötü oldum bu sinekler yüzünden. Aa, bu mevsimde ne sineklermiş bu böyle be? Badire ile kavga ettik bu yüzden. Gece boyu sivrisinek avladı durdu. Evet, sitede son günlerde gördüğüm yabancılar sivrisinekler. Çoktan gitmiş olmaları gerekiyor. Melahat'la safariye çıkar gibi sivrisinek avına çıktık Hüsumet Bey. Bütün duvarlar kan revan bir halde. İnanmazsanız gelin bakın. Bu mevsimde bu kadar olmaz yani. Hüsumet Bey, hani sen hep dersin ya, tek tek avlamaktansa bataklığı kurutmak lazım diye. Bataklığı kurutmak lazım. Bataklığı kurutmak lazım. Bataklığı. Bataklığı. Bataklığı. Yasak mıydı? Ne yasak mıydı? Sivrileri öldürmek. Hayır ama hırsızlık olayının bu sivrisineklerle bir alakası olabileceğine kesinlikle eminim. Çünkü o gece bütün sakinler gece yatmadan önce sivrisinek avladığını söyledi. Katil bize bir şey anlatmak istiyor. Katil mi? Nerede? Aman kafa mı bıraktılar adamda? Neyim ben ya, yönetici miyim, Komiser Kolombo mu? Hırsız diyecektim. Sanırım sonuca yaklaşıyoruz. Pekala. Bir operasyon timi oluşturuyoruz. Polisle koordineli çalışacağız. Battal, Rıza, siz de gelin. Buyurun Hüsumet Bey, emrinizdeyim. Göreve hazırız efendim. Pekala çocuklar, operasyon timi olarak soruşturmayı derinleştiriyoruz. İmdat, anladığımıza göre hırsız Çengelköy tarafından gelmiş. Girişteki yarısı yenmiş Çengelköy hıyarları bu tezi doğruluyor. Çengelköy'deki bütün hıyarcıları dolaşıyorsun. Hırsızın eşkalini tarif ederek nasıl biri olduğunu öğreniyorsun. Bu lanet herifle ilgili her şeyi, ama her şeyi bilmek istiyorum. Sigorta sicilini olsun, metroya binip binmediği, ilkokul öğretmeninin ismi, tostu kaşarlı mı yer yoksa sucuklu mu, anlıyor musun? Hepsini! Emredersiniz. Ama bu araştırma süresi mesaiye yazılacak mı? Benim mesai bitti de ondan soruyorum yani. Daha duruyor musun ha? Çabuk ol! Gün batmadan bütün bilgileri istiyorum senden. Battal! Emredin albay! Hüsumet Bey! Battal, tebdili kıyafet yapıp site duvarının etrafını bir kolaçan ediyorsun. Bak bakalım hırsızın girebileceği bir delik kalmış mı? Emredersiniz Hüsumet Bey, ama... Amasına battal. Benim hiç tebdili kıyafetim kalmadı. Melahatti hepsini makineye atmış. Bu yüzden ıslak efendim. Nesin sen ha? Bir çeşit sorun üretme makinası mı ha? Tamam, git Hüsniye yengene söyle benimkini versin. Rıza, senden sıkı bir araştırma yapmanı istiyorum. Sivrisinekleri bataklıklar besler biliyorsun. Bölgemizdeki bataklıkların bir haritasını istiyorum. Oluşma tarihleriyle birlikte. Sivrisinekler ve bataklıkların ilişkisini inceleyen bütün tezleri okumanı istiyorum. Emredersiniz Hüsumet Bey, de yani... Bir kelime daha duymak istemiyorum! Olay günü, akşam vakitleri. Niye olağanüstü toplamış Hüsumet Bey sizleri? Söylediğine göre olayı çözmüş. Ne anlattı söylesene. Ama hırsızlar varmış ganimet, kulaklarıma inanamadım. Bu işin bu kadar organize olabileceği dünyada aklıma gelmezdi. Adam bir ay hazırlık yapmış. Sitenin arka duvarının dışındaki boş araziye bataklık oluşturmuş. Aman Allah'ım. Bütün sinekler oradan mı geliyormuş? Evet. Adam sineklerin yoğunlaşmasını beklemiş. Sonra site güvenlik kulübesinin yakınlarında pusuya yatmış. Amacı imdatı sineklerle meşgul edip içeri sızmakmış. İmdat hop orada hop burada sinek avlamaya başlayınca tüm site sakinleri gibi, o da boşluktan yararlanıp dalmış içeri. Bizim evi nasıl bulmuş? Asma dalları sadece bizim apartmanda var. Ay inanmıyorum, asmadan mı tırmanmış? Evet ya, o asmanın kesilmesine ve güvenlik tedbirlerinin artırılmasına karar verildi. Kararları da herkes imzaladı. Cihangir, iyi ki o sineklerin hepsini öldürmemişsin. Evet. O sinek seni uyandırmasaydı hırsızı da yakalayamayacaktık. Evet, kendi silahıyla vuruldu hırsız. Dur, sakın öldürme Cihangir. Biliyorsun o sezonun son sivrisineği. Bitiş jeneriğini geçiyor. Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.